Eu te-am iubit, când am iubit pe nimeni. Eu te-am iubit, când am iubit în viața mea. Dar tu n-ai meritat iubirea ce ți-am dat și sufletul mi l-ai secat. Iubirea ce ți-am dat.

niște geste rog din ochi lacrima. Lacrima s-o ștergi și tot ce dă, să nu mai plângi că rupi sufletul meu. Toată viața voi fi doar al tău și-am să te păzesc de orice rău. Vreau să te văd iarăși cum zâmbești, știi că mea iubire doar ești. Ochii tăi strălucesc când iubire-mi dăruiesc. Vreau să fii doar a mea, te rog ștergesc lacrima. Ochii tăi strălucesc când iubire-mi dăruiesc. Vreau să fii doar a mea, te rog ștergesc lacrima. Vreau să fii doar a mea, te rog ștergesc. el dorești. Și nu greșești că mă iubești, tu ești femeia ce-mi doresc. Și toată viața te iubesc, eu sunt bărbatul ce-l dorești. Și nu greșești că mă iubești, tu ești femeia ce-mi doresc. Și toată viața te iubesc, eu sunt bărbatul ce-l dorești. Știi bine viața mea. Te blestem să nu-ți fie bine, au măi, Doamne, Tu nu ai ținut la mine. Câte nopți și câte zile, Doamne, era iubirea mea cea mare, viața mea. Cel mai bun frate din lume e ăla ce trage cu mine. Când mă vede că mi-e greu, sare n-ajutorul meu, sare n-ajutorul meu. Cel mai bun frate din lume e ăla ce trage cu mine. Când mă vede că mi-e greu, sare în ajutorul meu, sare în ajutorul meu. El am respirat, că măicuța te-a învățat să fii frat cu adevărat. Am un frate ce-mi dă viață, în el am mare speranță, că măicuța te-a învățat să fii frat cu adevărat, da. Frate, frățiorul meu, fără tine mi-este greu, n-aș putea să reușesc, dar pe dușma să-i stăpânesc. Aproape cu adevărat și pe el o să baza. Am un frate tare bun, să mă să avem de toate, pe dușma să-i dăm la spate, da-na. Dumnezeu ne-a miruit să fim stâncă de granită, să avem bala, să avem de toate, pe dușma să-i dăm la spate, da-na. Frate, frățiorul meu, fără tine mi-este greu, n-aș putea să reușesc, dar pe dușma să-i stăpânesc. Aproape cu adevărat și cu

ca să uit de ea. Gelozia ta nu mai suport, am răbdat destul, dar nu mai pot. Unde vii, gândi că aș putea pentru tine să-mi las devastat. Gelozia ta nu mai suport, am răbdat destul, dar nu mai pot. Lovei putea schimba, oricât de mult ai vrea.